kluczowe dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Medevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. Żegnamy reklamy. I już jest ona, 13. Michał Nogaś, dzień dobry. Zaczynamy od serwisu Anna Kowalik-Brankati. Przywódcy Francji i Wielkiej Brytanii oraz prezydent Ukrainy rozważają wizytę w Waszyngtonie. Jeszcze dziś decyzje dotyczące Polskiej Agencji Kosmicznej ma podjąć je minister rozwoju. Ciepło, coraz cieplej. Mamy wspaniałe prognozy pogody na najbliższe dni. Możemy już powiedzieć, że wiosna do nas przyszła. Emmanuel Macron rozważa wizytę w Waszyngtonie razem z przywódcami Wielkiej Brytanii i Ukrainy, poinformowała o tym rzeczniczka francuskiego rządu. Prezydent Francji odwiedził Biały Dom na początku ubiegłego tygodnia przed kłótnią prezydentów Stanów Zjednoczonych i Ukrainy, po której zawieszono amerykańską pomoc dla Kijowa. A teraz sprawa listu, którego, jak się okazuje, nie było. Wołodymyr Zełenski nie wysłał pisma do Donalda Trumpa, twierdzą ukraińskie władze. Według Kijowa słowa, które cytował amerykański prezydent w swoim przemówieniu w kongresie, to fragment oświadczenia Zełenskiego z mediów społecznościowych. O szczegółach Paweł Buszko. Ambasadorka Ukrainy w USA Oksana Markarowa napisała, że Donald Trump nazwał listem oświadczenie ukraińskiego prezydenta. Z kolei rzecznik Wołodymyra Zełenskiego powiedział ukraińskiej prasie, że żadnego listu od prezydenta Zełenskiego nie było, a Donald Trump mówił o wpisie opublikowanym przez Zełenskiego w sieciach społecznościowych. Podczas przemówienia w kongresie Donald Trump mówił, że docenia list, który dostał od Wołodymyra Zełenskiego. W opublikowanym we wtorek oświadczeniu Wołodymyr Zełenski napisał, że jest gotów pracować na rzecz pokoju pod silnym przewodnictwem prezydenta Trumpa, a jego zeszłotygodniowe spotkanie z amerykańskim przywódcą w Białym Domu nie przebiegło tak, jak było to przewidywane i żałuje, że tak się stało. Paweł Buszko, Polskie Radio. O bezpieczeństwie i sytuacji geopolitycznej w Sejmie wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz apelował o ponadpartyjne porozumienie w sprawie kluczowych kwestii z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Położył nacisk na 3 punkty. Sylwia Białek słuchała tego wystąpienia. Po pierwsze, jak mówił wicepremier, trzeba trzymać Rosję jak najdalej, stąd zaznaczył, że każdy dzień pomocy walczącej Ukrainie to realizacja tego planu. Po drugie, silna Europa. Szef resortu obrony wiąże duże nadzieje z nieformalnym szczytem Unii Europejskiej, który jutro odbędzie się w Brukseli. Będą na nim zapadać decyzje dotyczące wzmocnienia zdolności obronnych Europy. I Europa musi być latarnią dla świata w tym względzie, a nie zostać gdzieś z tyłu. I musi wykonać dużo więcej w dużo krótszym czasie. Po trzecie, jak mówił wicepremier, konieczność utrzymania silnych relacji transatlantyckich. Powiedział, że są one kluczowe z punktu widzenia gwarancji bezpieczeństwa Polski. Położył nacisk na współpracę w tym zakresie rządu z prezydentem Andrzejem Dudą. Sylwia Białek, Polskie Radio. W ciągu kilku godzin minister Krzysztof Paszyk może podjąć decyzje dotyczące Polskiej Agencji Kosmicznej. Rzeczniczka Resortu Rozwoju i Technologii Małgorzata Dzieciniak powiedziała, że sprawdzane są m.in. procedury dotyczące komunikacji Polsy z nadzorującym ją ministerstwem. Minister Krzysztof Paszyk zobowiązał prezesa Polsy do weryfikacji i zmiany stosowanych dotychczas przez agencję takich procedur powiadamiania, między innymi w zakresie właśnie dystrybucji, oceny możliwości wystąpienia incydentów, a także późniejszej aktualizacji, co ma oczywiście szczególne znaczenie w kontekście bezpieczeństwa kraju. A druga kwestia, która podlega wyjaśnieniom, to jest cyberatak na systemy Polsy, do którego doszło w miniony weekend. Zastrzeżenia dotyczą m.in. kwestii informowania o niekontrolowanym wejściu w atmosferę fragmentu rakiety Falcon 9. Polska wysłała maila z informacją, pod adres którego nie było. Słonecznie i bez opadów, a z każdym kolejnym dniem będzie coraz cieplej. Po prostu jest pięknie. Jutro termometry na południu pokażą 18-20 stopni, mówi rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski. Możemy już powiedzieć, że wiosna do nas przyszła, ale czy na długo? Pamiętajmy, że 12 marca są imieniny Grzegorza, a na świętego Grzegorza zima idzie do morza. Więc mam nadzieję, że faktycznie ona już po tym 12 się odsunie od Polski i już będziemy mieć tylko tą piękną aurę, aczkolwiek widzimy na naszych mapach takich długoterminowych, że gdzieś tam jeszcze arktyczne powietrze chce do nas dotrzeć. Natomiast ogromny wyż rozbudował się nad Europą i to powoduje, że mamy piękną, słoneczną aurę. Tak więc cieszmy się, bo w przyszłym tygodniu ochłodzenie. Rekordowa niska pokrywa śnieżna w Tatrach na Kasprowym Wierchu. Maksymalna pokrywa śniegu tej zimy wyniosła zaledwie 86 cm, choć wcześniej zdarzało się, że było go ponad 3 metry. Bardzo niski jest też poziom wody w górskich potokach, mówi Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Będziemy widzieli tego konsekwencje w tak zwanej suszy, która nas może dotknąć na wiosnę, no bo oczywiście jeżeli będziemy mieli do czynienia z ciepłym marcem i kwietniem, a takie są prognozy, no to może się okazać, że no ten śnieg bardzo szybko się stopi, nie nawodni nam w odpowiedni sposób gleby. Brak śniegu odczuli m.in. narciarze, ani razu nie uruchomiono w tym sezonie wyciągu krzesełkowego w Dolinie Goryczkowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Niemal w całym kraju ciepło i słonecznie, nieco więcej chmur na północy i tam też najchłodniej, nad samym morzem około 8 stopni. W centrum natomiast 13, na Dolnym Śląsku do 15. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 5,5 minuty po 13. Tu Myśliwiecka 357. Oho. Przybyli. Pet Shop Boys na początek audycji. Dziś kłaniamy się i zapraszamy do 15. Anna Regulska, Katarzyna Wojtasik i Michał Nogaś. Adres działa myśliwiecka@polskieradio.pl. Dużo się dziś wydarzy w tej audycji. Będziemy polecać, rozmawiać, wyjaśniać, grać muzykę, zachęcać do głosowania i jeszcze znacznie więcej. Zapraszamy. Nie miałem tego w planie, ale ponieważ w czasie, kiedy grali panowie z Pet Shop Boys z Anią Regulską, rozmawialiśmy o tym, jak świetne jest nagranie Always on My Mind Pet Shop Boys, to

Nagasaki to Nosowska. Przypomnę, że adres działa: myśliwiecka@polskieradio.pl. Można mnie przekonać, a gra toczy się o nowy kubek programu trzeciego. Dlaczego nie mylą mnie emocje, że piosenka Pet Shop Boys Always on My Mind, od której zaczęliśmy, jest po prostu świetna. Lata po jej wydaniu. No, chcę ten kubek przekazać z czym? No z czystym sumieniem. Tak właśnie. Czas na polecenia nasze wspólnie z Katarzyną Borowiecką. Będąc tutaj w studiu o tej godzinie od poniedziałku do czwartku, próbujemy Państwa przekonać, by sięgnąć po coś, gdzieś pójść albo coś zobaczyć. I to jest ten przypadek, coś zobaczyć. Mój dzisiejszy był 21 grudnia 1988 roku. Rescue teams from all over Britain are heading for the scene of what looks to be Britain's worst air crash tonight. Just after seven this evening, a jumbo jet crashed onto the town of Lockerbie in the Scottish Borders. It was a Pan American Boeing 747, flight number 103 from London Heathrow to Kennedy Airport, New York. We now know there were 244 people on board, including three children. It came down on a petrol station and a housing estate on the south side of Lockerbie. Bodies have been found up to 2 miles away. No immediate indication of why the plane crashed. Officials say there was no other airplane involved and rule out a mid-air collision. No explanation yet why the plane crashed from 31,000 feet without even time for a Mayday message. To był program specjalny BBC informujący o tym, że tego dnia, 21 grudnia 1988 roku, tuż po 19, Jumbo Jet rozbił się nad miastem Lockerbie na granicy Anglii i Szkocji. Boeing 747 istniejących wówczas linii Pan Am, czyli Pan American, lot numer 103 z London Heathrow na JFK, czyli lotnisko imienia Kennedy'ego w Nowym Jorku. Na pokładzie, jak podawano, były 244 osoby, w tym troje dzieci. Samolot spadł z wysokości 31 tysięcy stóp, czyli około 10 tysięcy metrów. Nie nadano sygnału Mayday. Części samolotu, duże, rozbiły się o stację benzynową i osiedle mieszkaniowe na południu Lockerbie. Ciała ofiar znaleziono w odległości 2 mil od miejsca uderzenia. Nie było wskazówek, co się wydarzyło. Urzędnicy od razu stwierdzili, że w tym wypadku nie brał udziału żaden inny samolot, więc nie doszło do zderzenia w powietrzu. I to jest punkt wyjścia nowego serialu, którego 2 odcinki można już zobaczyć w sieci, w serwisach streamingowych. Serial nosi tytuł Lockerbie w poszukiwaniu prawdy i jest w całości oparty na faktach, a właściwie na historii Jima Sawyera, lekarza, który w tej katastrofie stracił ukochaną najstarszą córkę Florę. Jim Sawyer żyje do dziś i w jego postać w tym serialu wciela się Colin Firth. Jim Sawyer podjął prywatne śledztwo, a potem zaangażował w prowadzenie jego także inne osoby, członków rodzin ofiar katastrofy samolotu Pan Am, lotu 103, bo okazało się, że rząd Wielkiej Brytanii, rząd Margaret Thatcher, nie chce pomóc rodzinom ofiar w znalezieniu przyczyny katastrofy, a kiedy już ona była jasna, że doszło do zamachu, to próbowano nie dopuścić do przeprowadzenia śledztwa, które wyjaśniłoby, dlaczego na pokład samolotu trafiła bomba. Bomba zainstalowana w magnetofonie marki Toshiba, bomba, która trafiła na pokład przez Maltę i Frankfurt, właśnie na Heathrow w Londynie, a potem do samolotu lecącego do Nowego Jorku. Co więcej, okazało się, że kilka dni przed wypadkiem, tą tragiczną katastrofą, były ostrzeżenia, że planowany jest zamach, ale informacje o tym raporcie nie dotarły na lotnisko Heathrow i JFK. Być może dlatego, że nie chciano dopuścić do tego, by puste samoloty latały w tym bardzo, no jednak bym powiedział, ważnym momencie przed świętami dla linii lotniczych. Jim Sawyer, wciąż przypomnę, żyjący lekarz, który rozpoczął prywatne śledztwo, wypowiedział się przy okazji, kiedy serial powstawał, i mówił między innymi tak. Kiedy ktoś bliski, ktoś, kogo bardzo kochasz, członek twojej rodziny zostaje zamordowany, to jakbyś dostawał dożywocia, nic nie możesz z tym zrobić, nie możesz się nie przejmować. 35 lat, Jane, moja żona i ja, 35 lat po tej katastrofie, nadal opłakujemy stratę Flory i z tym umrzemy. Opuściła nasz dom, by pojechać na Heathrow ze swoją siostrą, która mogła ją wtedy odwieźć. Ostatni raz ją wtedy widziałem, przytuliliśmy się. Podekscytowana udawała się złożyć wizytę na święta swojemu chłopakowi w Stanach Zjednoczonych i jego rodzinie. Jestem bardzo szczęśliwy, że znaleziono taką osobę jak Colin Firth, aby mógł mnie zagrać. Być może będzie to dodatkowa zachęta dla historyków w przyszłości, by zająć się tą sprawą. Jestem przekonany, że Firth zrobi wszystko, by sportretować kogoś takiego jak ja. Kogoś, kto wytrwale poszukiwał prawdy, by zrozumieć, dlaczego w brutalny sposób zamordowano jego córkę i wszystkie inne osoby znajdujące się na pokładzie. W drugim odcinku tego serialu, który przypomnę, można już zobaczyć, będzie ich prawdopodobnie, tak można przeczytać w sieci, 5, dr Jim Swire dokonuje rzeczy z punktu widzenia wielu osób, także mojego, rzeczy nieprawdopodobnej. Udaje się do Muammara Kaddafiego, dyktatora Libii, by odbyć z nim rozmowę i zadać mu pytanie, dlaczego moja córka zginęła. Kiedy pierwszy raz udałem się, by spotkać się z Kaddafim, wiedział o mnie niewiele i musiałem odjąć różne kroki, by mnie tam nie zabito, nie postrzelono. Prosiłem o spotkanie z nim. To było w takiej przestrzeni bezpiecznej dla niego, nieopodal jego domu w Trypolisie. Był oczywiście otoczony przez swoje ochroniarki, to był cały szwadron kobiet, które broniły Kaddafiego, ale spotkałem się z nim, udało się to. Chciałem się mu jakoś przypodobać, powiedziałem mu, że mój ojciec był oficerem armii i wiedziałem, że sam Kaddafi odbył część szkolenia w Sandhurst w Wielkiej Brytanii, zanim został starszym oficerem armii brytyjskiej. Więc wyjaśniłem mu, co się wydarzyło, zaniosłem mu album ze zdjęciami Flory. Kiedy wszedłem do niego, odbyliśmy rozmowę, trwała około 3 kwadransów. Na początku byłem przerażony, ponieważ wiedziałem, że może mnie zabić, a potem poprosił o zdjęcia. I wtedy ta rozmowa przybrała zupełnie inny ton. A tak o wcieleniu się w rolę Jima Swire mówi Colin Firth. Admiration I had for his tenacity. Od zawsze czułem podziw dla jego wytrwałości i współczucie, ponieważ nie wybrał swojego losu. Myślę, że nie chciał brać udziału w tym, co było mu przez los napisane. Gdyby nie musiał, nie podjąłby się ryzyka spotkania z Kaddafim. Ciągle kwestionował to, co mu powiedziano i chciał coraz głębiej wchodzić w to śledztwo, bo było dla niego niezrozumiałe to, co się dzieje. Uważam, że to bardzo trudne emocjonalnie, aby się zaangażować w takie śledztwo naprawdę, ale myślę, że napędzała go nie wytrwałość, ale to, że nie było odpowiedzi, albo odpowiedzi były niewystarczające. I tak Jim Swire podjął śledztwo, które pokazywane jest w serialu Lockerbie w poszukiwaniu prawdy. Świetne kreacje aktorskie, poruszająca historia, opowieść o miłości ojca, o miłości, która nigdy nie wygaśnie, o miłości, którą Colin Firth wspaniale pokazuje na ekranie. Lockerbie w poszukiwaniu prawdy. Polecam Państwu ten serial, przejmujący, ważny, istotny, no i pokazujący, że oddolna siła może zmienić nie tylko skład rządu, ale także pozwolić, by doszło do sprawiedliwego procesu. To teraz ze Szkocji zespół Travis. Your soul, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing, for every grain won't mean a thing unless you sing. Shoulder, hold her, tell her. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Samsung. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym celniej aż o 800 zł. Bo w Media Expert taniej masz. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Ten nasz kolega z Myśliwieckiej 357 jest tak punktualny, że czasem przychodzi przed czasem. Trójka na życzenie. Czasem przed czasem, a zwykle zawsze w punkt, Michał Margański. Chciałbym bardzo, żeby Państwo o siebie zadbali, dlatego dziś za wszelką cenę chcę przytrzymać Was przy radiu. Tylko przy radiu. To jest warunek konieczny. Nie będę sięgał po wyniki badań z psychoakustyki, tylko odwołam się do Waszych doświadczeń i do Waszych spostrzeżeń na temat dobrego samopoczucia i dobrostanu. Proszę się przez chwilę zastanowić, jak wpływają na Państwa informacje podane tylko i wyłącznie dźwiękiem. Tak jak w radiu właśnie. Czy nie jest przypadkiem tak, że wywołują znacznie mniej emocji niż te przyjęte przy pomocy telewizji lub innego medium audio-wideo? Doskonale można to poczuć, robiąc sobie jeden dzień z radiem. Tylko z radiem. Na koniec dnia okazuje się, że jesteśmy znacznie spokojniejsi, że koncentrowanie się na poszczególnych zadaniach przychodzi znacznie łatwiej i że po czasie nie mamy odruchów, żeby sprawdzić społecznościówki, a i kontakt z ludźmi jest jakby bardziej płynny i mniej porwany. Ale poinformowanym trzeba przecież być, dlatego stosując zasadę less is more, proponuję oczywiście nasze serwisy informacyjne, które nadajemy o pełnych godzinach, ale też audycje poświęcone sprawom międzynarodowym i geopolityce. Te w ostatnich dniach wywołują najwięcej emocji, wpływając często źle na nasze samopoczucie. Dlatego też po pierwsze, bez uników, audycja Renaty Grochal nadawana od poniedziałku do piątku. Początek mniej więcej o 8.13, następnie Po prostu wschód z Piotra Pogorzelskiego w każdą sobotę po godzinie 16 i w niedzielę audycja międzynarodowa po godzinie 15. Jej ostatnie wydanie w całości było poświęcone sprawom Ukrainy. I've actually watched and seen the stories and I know what happened on the Zatem jaka będzie przyszłość Ukrainy? Czy koniec wojny został oddalony i czy istnieje jeszcze szansa na pokój? Audycja międzynarodowa. Przyznają chyba Państwo, że relacja ze spotkania prezydenta Ukrainy i prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz jego zastępcy właśnie w formie tylko i wyłącznie dźwiękowej, czyli de facto radiowej, wzbudza znacznie mniej emocji, a o te trzeba dbać w tych niestabilnych czasach. Dlatego też proponuję, aby o najważniejszych wydarzeniach dowiadywać się z radia, odtwarzając poszczególne audycje nawet po premierze. Zwyczajnie, na życzenie, z naszych stron internetowych trójka.polskieradio.pl. To Michał Margański, powrócił jutro o tej porze. A propos dbania o siebie, to pozdrawiam Marka Wałkuskiego. On też to musi robić w ostatnich dniach i tygodniach. To i tak za chwilę pęknie. Już od dawna szrot i chyba nawet mi na rękę z tym, bo wszyscy zakręceni pięknie, lecz gdy zapada zmrok, odwracają się napięcie. Co ostatnio mnie smutek odnalazł. A ja stałem tam jak głupek zamiast. Po prostu uciec. Bo w takim razie mam to. Dawaj, udawaj, że jest super. Dzisiaj jest szansa, że się wzruszę. Poza tym to wszystko hit. Bez wyboru, gdy milczenie masz we krwi. Przytakujesz, jak się czujesz z tym? Wiara w siebie poszła w las, a bez niej chyba mnie przerasta świat. Kto to wymyślił tak? Ostatnio mnie smutek odnalazł. Smutek odnalazł. A ja stałem tam jak łupek zamiast. Łupek zamiast. Po prostu uciec. Bo w takim razie mam to. Dawaj, udawaj, że jest super. Dzisiaj jest szansa, że się wzruszę. Wzruszę, wzruszę. Już nie odpuszczę. Nie przerwę polowania, zanim w zębach z czymś nie wrócę. Buty lepiej bój się. Bo największe potwory widać w lustrze. A poza tym to rock and roll. Lecim na percepcji, której od nas chcą. Scenariusze. Nie chcę musieć nic. Biada wszystkim, chcę być sama. Niezbyt zdrowa izolacja jest. I weź tu teraz myśli zbierz. Jak ostatnio mnie smutek odnalazł. Ostatnio smutek. A ja stałem tam jak głupek. No nie wiem, czy tak może powiedzieć Vito Bambino, awansując o 6 na 20 na naszej liście. Do listy wrócimy za mniej więcej 40 minut, a teraz już witam naszego gościa. Tu Myśliwiecka 357. Bartek Kiełbowicz jest w naszym studiu. Dzień dobry, witamy przy Myśliwieckiej. Dzień dobry, bardzo miło. Artysta wizualny, człowiek, którego pracę, nawet jeżeli państwo nie kojarzą nazwiska z tym, co mogą zobaczyć gdzieś w przestrzeni medialnej poza nią, to na pewno za chwilę zaczniemy o tym rozmawiać. Wszyscy zrozumieją, z kim dzisiaj mam przyjemność się spotykać. Bartek, artysta wizualny, zaangażowany. Zacznę od tego, że od kilku lat w sposób jasny, zdeklarowany pokazujesz swój stosunek do postępowania Rosji, do zbrodni, których Rosja dopuszcza się w Ukrainie. Plakaty, różnego rodzaju interwencje, ale od twoich myśli bym chciał zacząć. Od piątku, od tej sytuacji w gabinecie owalnym, co sobie myślisz? Jestem przerażony, tak jak większość pewnie państwa. Nie śpię, śledzę to, co się dzieje. Jak komentuję rzeczywistość, czy tam dużo wiadomości, to jakby tego się można było spodziewać, że to tak się rozwinie. I myślę, że świat wartości, w które wierzymy, rozsypał się na naszych oczach w high definition. Niełatwy czas, ale też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak paraliżująco, ale rzeczywiście w piątek był ciężki, jakby to. A dla mnie też to takie osobiste, bo był rodziny mojego syna, więc musiałem jakoś przeskoczyć między tą wiadomością, a usypianiem, czytaniem książeczki i byciem normalnym tatą, więc jakby to. Kiedy zrobiłem taki rysunek, zmiana pieluchy, zmiana władzy jeszcze za czasów walki o demokrację w Polsce, za czasów PiSu. I to trochę się przeplata właśnie, że to życie takie codzienne z polityką i z moją pracą, więc też idzie wiosna, więc w sumie może też można patrzeć optymistycznie jakoś, ale jestem przerażony, tak. Po tym, co się dzieje na linii Waszyngton-Kijów i Waszyngton-Moskwa, Jak wiemy, Europa raczej nie jest spokojna. Bezpośrednim powodem naszego spotkania jest twój nowy album I Disagree, czyli Nie Zgadzam Się, ale on zawiera pracę, część z tych prac, które znamy już z ostatnich miesięcy czy lat. Ja przypomnę tym, którzy dopiero teraz być może będą kojarzyć Bartka z jego pracami, nazwisko z pracami, że ty jesteś między innymi autorem tego bardzo pięknego portretu Wołodymyra Zełenskiego, który powstał po tym, jak doszło do wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie. W dużej mierze część społeczeństwa poznała cię właśnie dzięki twojej aktywności artystycznej po tym, kiedy doszło do tej pełnoskalowej wojny. Nie siedziałeś cicho. Z tym portretem jest ciekawa historia, bo to też pokazuje, jak prace nabierają różnych kontekstów, jak ich odbiór się zmienia. To był taki portret, który namalowałem chyba jakoś na początku marca 2022 roku i powieliłem go w wielu tysiącach egzemplarzy. Rozdawałem go na protestach. Wtedy osoby z Ukrainy, które przyjechały, nie miały ze sobą praktycznie nic, więc to był taki trochę dla nich artefakt, coś, z czym mogą się utożsamiać, pewna taka broń na protesty. Tak. I on funkcjonował w przestrzeni publicznej, był też w kawiarniach, w oknach, właściwie praktycznie wszędzie. Później ten portret Zełenskiego gdzieś tam zniknął i nie był tak widoczny. I teraz właśnie po wydarzeniach piątkowych znowu ja wskoczyłem do piwnicy, miałem tam jeszcze pakiet wydruków i szybko przekazałem go na kolejną manifestację, która była pod ambasadą amerykańską i znowu ten portret jest ważny, jest jakimś takim symbolem protestów. Tak, ale też jest symbolem naszych czasów, bo trzy lata temu o tej porze z tym plakatem wiele osób stało przed ambasadą rosyjską, a teraz nagle tak się zmienił świat, że on pojawia się przed ambasadą amerykańską. Tego się nie spodziewaliśmy i no zobaczymy, co będzie dalej. I druga twoja praca, która też myślę odbiła się szerokim echem, po jednej z wypowiedzi papieża Franciszka na temat wojny w Rosji i tego, że trzeba też nad Rosją się pochylać, ty narysowałeś portret papieża, który w miejscu krzyża na piersi ma literę Z. Litera Z, czyli symbol tak zwanej operacji zbrojnej, operacji podobno pokojowej w Ukrainie. To jest taki portret, który szybko stał się wiralem, ale w sumie papież wiele razy powiedział jakąś głupotę na temat Ukrainy i coś, co było kłamstwem albo narracją prorosyjską, więc za każdym razem, kiedy papież coś takiego mówił, to parę miesięcy ten portret stawał się znowu kolejnym wiralem i pojawiał się szczególnie w przestrzeni ukraińskiej, bo tam też w dzienniku ukraińskim on funkcjonuje dość... W sumie w Ukrainie jestem najbardziej znany z tego papieża. Ten rysunek też powraca. Artyści często unikają bezpośredniego zaangażowania w sprawy społeczne, polityczne. To może przeszkadzać w karierze, to może sprawić, że jedni się odwrócą, ci, którzy mają inne poglądy niż dana osoba. Ty się tego nie boisz. Dlaczego to dla ciebie jest istotne? Szczególnie w sprawie Ukrainy, bo czułem taką potrzebę, że po prostu muszę jakoś zająć stanowisko. Mam przyjaciół w Ukrainie, którzy część z nich też walczy na froncie i jak wysłałem moje rysunki, jak zobaczyli je w internecie, to napisali, że dziękują, że to im jakoś pomaga, że czują wsparcie, więc to była jedna z przyczyn. Jak zaczęła się pandemia w wieku 35 lat, poczułem, że jest taki moment, kiedy jestem już na tyle... Mam coś do powiedzenia, chcę coś powiedzieć i też świat gdzieś tam mnie dotyczy. To był taki moment, kiedy zacząłem planować rodzinę, kiedy sprawy polityczne, szczególnie w Polsce, się nasiliły i zacząłem się przeciwko temu też buntować, protestować, nie zgadzać się z tym, co się dzieje. Staram się po prostu komentować to bieżące wydarzenia, te, które mnie poruszają. Wcześniej bardziej interesował mnie świat wewnętrzny, jakieś osobiste historie, a później przeszedłem do takiej obserwacji tego, co się dzieje społecznie. Trochę na barykadę wszedłem. Nie wiem, czy to akt odwagi. Odważni są ci, którzy są na froncie, którzy jeżdżą tam w konwojach do Ukrainy. Myślę, że po prostu to jest jakaś forma pomagania. Można pomagać na wiele sposobów. Ja akurat rysuję i jestem niezły w organizowaniu protestów, więc tym się zajmuję. Bartek Kiełbowicz jest dzisiaj gościem naszej audycji. To jak Bartek wygląda, jak tworzy swoje projekty i czego one dotyczą, można zobaczyć na jego stronie kiełbowicz.eu. My sobie teraz posłuchamy zespołu z Ukrainy, Okean Elzy. To w związku z tym, czym Bartek się od lat zajmuje. Za chwilę wracamy do rozmowy. Ten czas można właśnie spędzić na przeglądaniu jego portfolio w internecie. Нема бажання бути таким, як хочуть твої батьки, як хоче школа, яка краде твої ночі, множить на ноль, світання ділить на нуль, без mężni skażą to mi. Nie stanę duchu zabity na ciu zależni. Ale szoby tu mi nakazale to pera do pera moha. Szoby tu mi nakazale szkalą zlić. W tebe swoja dorola. W tebe tu nie napadalą. W tebe wkrawam w toma. Nie zupiniamy się bardzo ty dalej ty. Skoro my budem w doma. Ja i ty. W tebe nie ma. Глобальних, хто би тобі позичив золото на всі твої звички, хто би тебе пробачив серед людей. Фан-зоні деякі тут лиш плачуть, деякі тільки сплять на тефлоні. Та не ти, бо то не ти. Вимити все сміття із лиці. Що би тобі не казали, попереду перемога. Що би тобі не кричали, шакали у слід. В тебе своя дорога. В тебе ту не нападали, в тебе вовками втома. Не зупинятися, падати, далі йти. Скоро ми будемо вдома. Хто плювали би у мене, то похвалить тільки мене, то папіру крутить теми, тим, хто проти тебе стане, і по факту безупинно, будь то фокус на частини, тебе зменшить на третину, тільки тени, не світись надалі, не переменити вам, вишу моє, як не прикро, все що мати, як друзів проміряли ці деталі в цьому світі, істерики і вери, чути там, де падають, від артефакти, бо по факту навіть в ідеалі, алібі не бачу дій, правда не суфакал по собі, кажу собі, Bartek Jałbowicz jest naszym gościem dziś. To teraz może byśmy porozmawiali o tym, z czym do nas przyszedłeś i co jest efektem lat, miesięcy twojej pracy, czyli album I Disagree. Po polsku to oczywiście nie zgadzam się. Co się w tej książce znalazło? W tej książce mamy zapis ostatnich 3 lat. Tam są zarówno moje rysunki, jak i akcje związane z Ukrainą. Tu jest takie pytanie, na przykład rysunek. Siedzi mężczyzna przed oknem przy stole i ktoś go pyta, will you die for Suwałki? Czy umrzesz za Suwałki? To jest taka myśl, która się pojawia w głowie, też po tym piątku, o którym rozmawialiśmy. Co się wydarzy, jeżeli będziemy zdradzeni przez sojuszników i gdzieś nagle ta wojna pojawi się bardzo blisko nas. Zresztą świetny serial Przesmyk, który można oglądać w streamingu, też dotyczy tego tematu. Ja myślę, że my przez długi czas, właściwie do teraz, większość z nas odpycha od siebie taką ewentualność. Pamiętam, że na początku pełnoskalowej wojny właśnie jak chodziło się na imprezy, to pierwsze pytanie, które właśnie padało, to co zrobisz, gdy tutaj będzie wojna? Czyli will you die for Suwałki? To właśnie było to pytanie. Czy zostaniesz, czy uciekniesz? Jak się zachowasz? Myślę, że na to pytanie ciężko jest odpowiedzieć, ponieważ ja nigdy nie doświadczyłem jakby wojny tak na żywo. Jakby ja ją komentuję, oglądam na zdjęciach, z relacji moich znajomych w Ukrainie nie znam, ale... No to jest przywilej naszego pokolenia, to prawda? To jest przywilej pokolenia i nie wierzyliśmy, że w ogóle takie pytanie będzie w przestrzeni publicznej. I ona w sumie jest, to jest właśnie kolejna taka praca, która jest gdzieś tam ponadczasowa, czyli niestety, czyli ten lęk nam towarzyszy przez te 3 lata i w tej chwili myślę, że po piątku jeszcze bardziej się nasila. Ona też była prezentowana w Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. Miałem taką wystawę No Future, też ze Stachem Szabłowskim, który napisał tekst do albumu I Disagree. Też kuratorował tą wystawę i tam właśnie zbieraliśmy różne współczesne nagłówki gazet, tweety premiera Tuska na przykład. Sytuacja jest bardzo poważna i wkładaliśmy je w takie artefakty, stare obrazy, zanurzaliśmy je w historię Polski. W pierwszą wojnę, w drugą wojnę światową, to jak te hasła w sumie są uniwersalne i jak one w różnych epokach mogłyby tak samo funkcjonować albo mieć podobne znaczenie. Czyli pewne paralele. Więc właśnie sytuacja jest bardzo poważna. Will die for Suwałki. Żyjemy w niespokojnych czasach i tak dalej, i tak dalej. Także. Dużo to jest takich obrazów, które bardzo poruszają emocje i oczywiście też bardzo umiejętnie jako artysta grasz na emocjach, które korespondują z lękiem, ze strachem, z niepewnością. Wspominałeś o tym, że kiedy w piątek wydarzyły się te historie w Białym Domu, w gabinecie owalnym, ty czytałeś bajkę swojemu dziecku, a jednocześnie myślałeś o tym. W albumie jest też taki twój rysunek bardzo poruszający i to jest, myślę, w ogóle opowieść o pokoleniu naszych dzieci. Małe dziecko siedzi przed ekranem telewizora, samotnie, na ekranie czołgi. No wiadomo, że są to czołgi rosyjskie, bo to Rosja dokonała inwazji. Przypominamy tym, którzy zapomnieli. I też jakby z zasłony, z zakotary w oknie pojawia się lufa czołgu. Z jednej strony jest opowieść o bliskości tego konfliktu, ale z drugiej strony o tym, że nasze dzieci są faszerowane obrazami, które na zawsze zostaną gdzieś w ich pamięci. Ten wątek rodzicielski w ogóle i ofiar dziecięcych mnie szczególnie porusza, bo jestem ojcem 2-letniego synka i wiele tych prac właśnie dotyczy dzieci, ofiar dziecięcych, tych dzieci też porwanych. Jest taki na przykład rysunek mężczyzny, który trzyma dziecko na rękach i to dziecko wygląda za płotą, oni stoją za wielkim murem i on je tak podsadza, tak żeby zobaczyło, co jest po drugiej stronie muru, ale to dziecko też trzyma... Jest snajperem, czyli jakby to trochę mówi o tych dzieciach porwanych przez Rosjan, które doznają tam prania mózgu i są trenowane po to, żeby zabijać swoich rodziców w przyszłości. Więc tak, jakby ten obraz wojny oczami dziecka jest dla mnie też szczególnie istotny. Chciałem jeszcze na koniec zapytać cię o taką rzecz, bo album wydany został w Warszawie i w Kijowie, tak jest opisany. Teksty, które są poświęcone twoim pracom w albumie I Disagree, są po angielsku i w języku ukraińskim. Czy to znaczy, że też książka będzie do zdobycia w Ukrainie i ci twoi znajomi, którzy są po drugiej stronie naszej granicy, też ci, którzy walczą o wolność swojego kraju, będą mogli ją wziąć do rąk? Tak, ta książka jest w Ukrainie, jest w bibliotekach w Ukrainie, będzie też dostępna w różnych miejscach. To jest też książka dla Ukraińców, ale też dla świata, żeby świat się też dowiedział. To jest pewien dokument tej wojny ostatnich 3 lat. Co jest też istotne, bo o tym należy wspomnieć, album zaprojektowała Marta Januszkiewicz i to jest właściwie jej dzieło i to jak on wygląda, jak też te rysunki tam się pojawiają, jakie kolejności, jak jest zaprojektowany, to wszystko jest dzięki niej. To była dla mnie bardzo ważna współpraca, bo to jest moja pierwsza książka, którą wydaliśmy. No to trzymam kciuki za kolejne i bardzo ci dziękuję za wizytę u nas. Przypomnę twój adres internetowy kiełbowicz.eu. Tam można zobaczyć niektóre prace, które trafiły także do tego albumu. I wiesz, chciałem ci życzyć przede wszystkim oczywiście też tego, żeby kolejne prace, które pokazują obłudę, zakłamanie, strach, lęk, nie musiały powstawać, ale też żebyś już nie musiał własnemu 2-letniemu dziecku wyjaśniać, czym jest wojna. Dzięki. Ja życzę wszystkim, żebyśmy żyli w nieciekawych czasach, parafrazując przysłowie, obyś żył w ciekawych czasach, które było też przekleństwem, więc żebyśmy żyli w nieciekawych i spokojnych czasach. Artysta wizualny, malarz, człowiek, który podejmuje różnego rodzaju akcje, performance, Bartek Kiełbowicz był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo.